یعنی وائف کو یہ حق نہیں کہ ہسبینڈ کے مرنے کے بعد اسی کو جس نے بلیم کیا تھا اس کے زوج کو شوہر کو, تو وائف شی کین ناٹ گو ٹو اے کورٹ آف لا ٹو سو دی پرسن کنسرن, اس لیے کہ موت سے ان کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے, موت سے ان کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے. صحیح تو شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ انہیریٹڈ ہے, انہیریٹڈ, لیکن زوجین کے حوالے سے نہیں. وہ چار بار کہے گا اشہد باللہ, خدا کو حاضر ناظر جان کر قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ جو میں نے اس کو چارج کر دیا میں سچا ہوں. کتنے بار کہے گا؟ چار بار. ول یہ والخامسۃ, اور پانچویں بار وہ کہے گا لعنت اللہ علیہ, کہ اللہ کی لعنت ہو میرے اوپر, الکان من الکاذبین, اگر وہ جھوٹوں میں سے ہو, اگر میں جھوٹ بول چکا ہوں تو میرے اوپر خدا کی لعنت ہو. یہ پانچ باتیں اس کی ہو گئیں. یہ ایک سائڈ, ابھی خاتون کا نمبر. وَيَدْرَؤُ عَنْهَا الْعَذَابَ, اور دفع کر دو عنہ خاتون سے الْعَذَابَ, عذاب مینز حد, سزا. ان تشہد اربع شہادات باللہ, اس بات پر کہ وہ بھی اللہ کا نام لے کر قسم اٹھائے چار بار. انہو لمن الکاذبین, کہ اس کا شوہر لمن الکاذبین جھوٹوں میں سے ہے. والخامسۃ, اور پانچویں بار وہ کہہ دے ان غضب اللہ علیہا, کہ اللہ کا غضب اس کے اوپر, انکان من الصادقین, اگر وہ شوہر سچوں میں سے. تو اس نے بھی پانچ کلمات کہہ دیے, اس نے بھی کہہ دیے, دیٹ از لعان, لعان از کمپلیٹڈ. اب جب لعان کمپلیٹڈ تو قاضی کے سپریٹ ہے. صحیح. اب اگر صرف زنا کا مسئلہ ہو تو بس سپریٹ, بوتھ آف دیم دے وینٹ بیک ٹو دیئر ہوم, انڈرسٹینڈ. بٹ اگر حمل کا مسئلہ ہے یا ولد کا مسئلہ ہے, اسے نیگیٹ کر دیا ہے, واٹ ول ہیپن ٹو دا حمل اینڈ ولد, وہ کس کو دیا جائے گا؟ شی از سنگل پیرنٹ چائلڈ, ہی از سنگل پیرنٹ چائلڈ, ہی وڈ بی گیون ٹو مدر, کیونکہ فادر تو ورڈ میٹ نہیں کر رہا میرا ہے. صحیح. تو وہی الحق الولد بأمه, حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحق الولد بأمه, بچے کو کس کے پیچھے لگایا جائے, کیونکہ وہ تو اپنے سے نہیں نفی کر سکتی, وہ تو لے آئی یا اس کے تو پیٹ میں شوہر نے نفی کر دیا, دیٹس ناٹ مائن, اور ہی از ناٹ مائن. تو خاتون کا تو ہے ہی, تو وہ سنگل پیرنٹ چائلڈ شریعت میں بھی تصور ہے. ولد کی کیس میں صرف سات دن تک وہ نیگیٹ کر سکتا ہے. ہاں, اس کے بعد نہیں. اس کے بعد اگر نیگیٹ کر دیا وہ حد قذف ہوگا, وہاں پہ لعان کا تصور نہیں ہوگا, وہ حد قذف ہوگا اگر وہ عدالت میں گواہ پیش نہ کر سکا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بعد اگر سات دن کے بعد اس نے نیگیٹ کر دیا, واٹ یو آر ڈوئنگ سیون ڈیز, سوچ کے لیے کافی نہیں تھے؟ صحیح. ابھی آپ نے شاید پیدا کرنے کے اس نے زنا کا ارتکاب کر دیا ہے, اگر نہیں پھر لگاؤ کہ خواتین کی عزت کے ساتھ اس طرح آدمی نہ کہہ لے. لیکن امام محمد اور قاضی ابو یوسف فرماتے ہیں کہ لعان کا تصور یہ نفاس تک موجود ہے. کہاں تک؟ یو نو نفاس مین بلیڈنگ آفٹر چائلڈ برتھ. اور شافی اور احمد اور مالک کہتے ہیں کہ یہ صرف رائٹ اوے آفٹر چائلڈ برتھ, جب وہ اسپتال میں تھی تو اس نے کہا میرا نہیں, اسپتال سے گھر آئی اور اس نے کہہ دیا, دین حد قذف, مارو اس کو, پھر اس کو مارو. آپ کیا کر رہے ہیں؟ مجھے اس بات کو نہیں سمجھا رہی کہ وہ آدمی جو بھی ہے اس بات سے انکار کرتا, وہ پہلے کیوں نہیں انکار کرتا, سات دن میں کیوں انکار کرتا؟ یا کسی اس کا حمل نہیں ہے اس کی عورت میں, تو وہ تو شروع میں کہہ رہے تھے اس پیٹ میں جو بچہ میرا نہیں. بائی دس ٹائپ آف تھنگز ہیپنز سم ٹائم, اینڈ ایک آدمی حمل کے دوران نہیں نفی کرتا, بعد میں نفی کر جاتا ہے, وہ سمجھتا ہے میرا بچہ ہے, مجھے پیدا ہوا تو پھر ایک آدمی نہیں ہے, 10-12 سال کے بعد نہیں کیا کیا کیا پھر اس کو حد قذف لگانا چاہیے. پھر رپورٹ میں کیس کیا, پھر اس کا ڈاکٹر نے ڈی این اے ٹیسٹ کیا, تو یہاں کے بچہ آپ کا ہی ہے. ایک کیس یہ بھی ہو سکتا ہے, دوسرا صحیح یہ بھی ہے, پھر پتہ نہیں ان کا کیا ہوا. اگر بیوی کی پریگنٹ ہوتے ہی وہ کہہ کے نہیں, تو یہی میں نے کہہ دیا, یہ حمل کا جو میں نے کہہ دیا, میں نے کہا کہ تین صورتیں ہیں, وہ اگر آپ اٹینٹو ہو سنیں تو آپ کے سارے خدشات دور ہو جائیں گے. ہاں, لیکن آپ وہ لیان کا سوچ رہے ہیں. وہ لیان کا سوچ رہے ہیں. بر زبان تسبیح ہو بر دل گاؤ خارج, یہ چنی تسبیح کے دار اثر, کہ زبان پر تسبیح ہے اور دل میں گاؤ اور خر کی بات ہے, ادھر وہ سوچتے رہتے ہیں.

فلا تدخلوا تو آپ داخل نہ ہوں اسی کے اندر حتی یوزن لکم مگر بعد ازاں کہ آپ کو اجازت دے دی جائے وَإِن قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا اگر آپ سے کہا گیا ارْجِعُوا واپس چلے جاؤ مین پرمیشن نہ ملی مینس پرمیشن نہ ملی فَارْجِعُوا تو واپس لوٹ جاؤ ہو اسکا لکم یہ زیادہ عقل مندی کی بات ہے آپ لوگوں کے لیے واللہ بما تعملون علیم اللہ تعالیٰ آپ کے عمل کو جاننے والا ہے لیس علیکم جناح نہیں آپ لوگوں پر کوئی وبال ان تدخلوا بیوتاً کہ آپ داخل ہو جائیں ایسے جگہوں پر غیر مسکونتیں جو رہائشی نہیں ہے غیر مسکونتیں رہائشی نہیں ہے فیہا متاع لکم اور اسی میں عمومی منفعت ہیں آپ کے لیے پبلک پلیسز کیا پبلک پلیس لائک مارکیٹس وانز اینڈ سیوانز اینڈ کے مارٹ اینڈ وال مارٹ اینڈ سو اینڈ سو تو اللہ کریم فرماتے ہیں وہاں کوئی اجازت لے کے نہیں جاتا بغیر اجازت کے آپ چلے جائیں واللہ یعلم ما تبدون لیکن اللہ کریم نے فرمایا کہ صرف سودا سلف خریدنے ہاں یا ونڈو شاپنگ کے لیے کیا کہتے ہیں ونڈو شاپنگ انگلینڈ میں وہ تو اچھا تو ونڈو بار برف پڑتی ہے نا تو بس ونڈو شاپنگ کر سارا شہر گھومتے ہیں واپس آ جاتے ہیں کہتے ہیں ونڈو شاپنگ کر ہاں ونڈو شاپنگ ہاں اچھا واللہ یعلم ما تبدون اب اللہ کریم فرماتے ہیں ٹھیک ہے ونڈو شاپنگ بھی کریں یا شاپنگ کریں جو بھی کرتے لیکن شاپ لفٹنگ نہ کریں ادروائز میں آپ کو جانتا ہوں واللہ یعلم ما تبدون اللہ کریم جانتا ہے وہ کام جو آپ ظاہرا کرتے ہیں شاپنگ یا ونڈو شاپنگ وما تکتمون اور وہ جو آپ چوری چھپے کرتے ہیں شاپ لفٹنگ اللہ کریم فرماتے ہیں بغیر اجازت جانے کا یہ معنی نہیں کہ میں نے اجازت دے دی اب شاپ لفٹنگ شروع کر دیں چیزیں جیب میں ڈالتے رہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم آپ کہہ دیں مومن مردوں سے کہ نیچے رکھے من ابصارہم اپنی نظروں کو نیچے رکھی اپنی نظروں کو یغضوا من ابصارہم کہ نیچے رکھیں اپنے نظروں کو ویحفظوا فروجہم اور پروٹیکٹ رکھیں اپنے پرائیویٹ پارٹس کو پرائیویٹ پارٹس کو محفوظ رکھیں اور اپنے نظروں کو نیچے رکھیں اپنے کیونکہ یہ اس طرح گور گور کے دیکھنا یہ کوئی انسانیت معلوم نہیں ہو رہی تو اللہ کریم نے فرمایا یغضوا من ابصارہم آپ اپنی نظریں نیچے رکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کان اذا مشا مشا کانما ینحط من سبب حضور علیہ السلام جب راستے پہ جاتے تھے تو اس انداز سے جاتے جس تک کہ آدمی پہاڑی سے نیچے اتر رہا ہو تو پہاڑی سے آدمی نیچے اتر رہا ہو تو کہاں دیکھتا ہے نیچے دیکھتا ہے اس طرح دیکھے تو پسر جائے گا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عمومی انداز یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے وقت وہ نظریں نیچی رکھتے تھے یہ ہوتے باوقار لوگوں کی شان اور جو بے وقار جو بے وقار کو جاتے ہیں ہاں جسے ہم کہتے ہیں ہوائی ہوائی قسم کے لوگ ادھر دیکھنا اور ادھر دیکھنا گھر تک پہنچا ہاں گھر تک پہنچا دیتے ہیں قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم آپ کے دے مومنوں سے یغضوا کہ وہ نیچے رکھے من ابصارہم اپنی نظریں ویحفظوا فروجہم اور حفاظت کریں اپنے پرائیویٹ پارٹس کی ذالک اسکالا یہ زیادہ عصمت اور حفاظت والی بات ہے ان کے لیے ان اللہ خبیر بما یصنعون تحقیق اللہ تعالی خبردار ہے بما یصنعون اس اب یہاں اللہ کریم نے یہ نہیں کہا بما یصنعون ایک ہوتا ہے فعل اور عمل اور دوسری ہوتی ہے صنعت صنعت میں ایک ٹیکنیکلٹی ہوتی ہے صنعت میں کیا ہوتی ہے ذرا زور سے ٹیکنیکلٹی ایک تو یہ کہ آدمی اس طرح دیکھے وہ تو ہر ایک نوٹس کر جاتا ہے لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں جو لوگوں کے نوٹس میں نہیں آتے اور کرتے وہی کام ہے اس کو کہتے ہیں صنعت تو اللہ کریم فرماتے ہیں واللہ یعلم ما تصنعون آپ وہ جو ٹیکنیکل انداز سے دیکھتے رہتے ہیں وہ بھی میں جانتا ہوں صحیح سن گلاسز ڈال دیتے ہیں تو اللہ کریم نے فرماتے ہیں سن گلاسز والوں کو بھی ٹھیک ٹھاک جانتا ہوں چند سال پہلے ادھر فیمیل ویسے چودھری صاحب اللہ کریم اپنے بندوں کو خوب جانتا ہے کہ یہ کیا کیا کرتوت ہیں ہاں چند سال پہلے کیا پہلے فری وے پہ کوئی کار پہ دیکھتا تھا نا سنے چودھری صاحب کو گھور کے دیکھتا تھا تو شوٹنگ شوٹ کر دیتے تھے اور بہت زیادہ ایسے آٹھ دس شوٹنگ ہوئی اس طرح سے اچھا تو ان سے بعد میں پوچھا گیا تو وہ بولتے ہیں کہ بھائی ہمیں گھور کے دیکھ رہا تھا حالانکہ کئی گھور کے نہیں بھی دیکھتے ہوں تو ایسے پتہ نہیں کیا وہ بات چلی تھی آٹھ دس لوگ اس طرح سے شوٹ ہوئے تھے

کر گئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہہ دیا کہ یا علی لا تتبع النظرۃ النظرۃ فإن لك الأولى وليس لك الثانية, پہلا آپ کے لیے جائز تھا ان انٹینشنلی پڑ گیا لیکن دوسرے کا آپ کے لیے کوئی جواز نہیں. بزن میں آگے تو اللہ نے فرمایا سورہ مومن کے اندر کہ یعلم خائنۃ الاعین, جانتا ہے اللہ تعالی خیانت آنکھوں کا, وما تخفی الصدور, اور وہ نیت جو دلوں کے اندر ہے, اور وہ نیت جو دلوں کے اندر ہے, یعنی کسی نے یہ پلی نہیں لینا, نہیں نہیں ہماری نظریں ایسی نہیں ہوتی, اللہ کریم دلوں کے بیت کو جانتا ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ شریعت یہ ہمیشہ ظاہر پہ حکم کر جاتی ہے کہ آپ جب دیکھتے ہیں تو حرام کرتے ہیں, آپ جب دیکھتے ہیں تو حرام کرتے ہیں. اگر یہ پلی لینے کا حق انسانوں کو دیا گیا تو پتہ نہیں کیا گل کے لائیں گے پھر, کہ دل اس کا بڑا صاف ہے. صحیح, پنجاب کے پیروں کا دل بڑا صاف ہوتا ہے. صحیح, ہر تیسرے چوتھے دن اخبار میں خبر آتی ہے کہ پیر صاحب نے مرید نہیں کو اغوا کر دیا. صحیح, ان کے دل صاف, صاف دل کے ساتھ, صاف دل کے ساتھ اغوا کر دیا. یہاں پہ آپ کسی سے بات کر رہے ہیں, آنکھوں میں آنکھیں نہ ڈالیں چاہے فیمیل ہی کیوں نہ ہو, تو وہ بولتے ہیں کہ یہ کوشر نہیں ہے جو بات کر رہا ہے نا, تو اس میں کوئی خامی ہے جو نظر نیچے کر, بس ٹھیک ہے ہمیں خامی ہو. صحیح ہے, اللہ کریم فرماتے اگر آپ نظریں ملاتے ہیں تو آپ میں خامی ہے, ہم کس کی پلی کو زیادہ وزن دے دیں. تو واپس اپنے سبق, قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, آپ کے دے مومنوں سے یغضوا من ابصارہم کہ وہ نیچے رکھیں, من ابصارہم اپنی نظروں کو, تو شہوانی نظروں سے نہ دیکھیں, وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ اور حفاظت کریں اپنے پرائیویٹ پارٹس کی, ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ یہ ان کے لیے زیادہ عصمت والی بات ہے, إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ تحقیق اللہ تعالیٰ خبردار ہے اس صنعت اور ٹیکنیکلٹی کو جو وہ کرتے رہتے ہیں, کہ سن گلاسز یا اس طرح بِمُوْقِ الْعَيْنَيْنِ, عربی میں سے کہتے ہیں بِمُوْقِ الْعَيْنَيْنِ, اس طرح ترچھی آنکھوں سے, پنجابی میں کہتے ٹیری آنکھ, ٹیری آنکھوں سے. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ اور مومن عورتوں سے کہہ دیں, یغضضن من ابصارهن کہ وہ نیچے رکھیں, من ابصارهن اپنی نظروں کو, ویحفظن فروجهن اور وہ حفاظت کرتے رہے فروجهن اپنے پرائیویٹ پارٹس کی, ولا یبدین زینتهن اور ظاہر نہ ہو زینت اللہ اور وہ ظاہر نہ کرنے دیں زینت اللہ اپنی زینت کو, ولا یبدین زینت اللہ اور وہ ظاہر نہ کرنے دیں اپنی زینت کو اپنی بیوٹی کو, الا ما ظاہر منہا مگر وہ جو ظاہر ہو جاتا ہے ان انٹینشنلی, مگر وہ جو ظاہر ہو جاتا ہے ان انٹینشنلی غیر ارادی طور پر, وليضربن بخمورهن اور وہ ڈال دے بخمورهن اپنے خمر, یہ جمع خمار کا, یہ جمع کس چیز کا, خمار کا, اور خمار اس ویل سے عبارت ہے جو سر سے لے کر پاؤں تک جا پہنچتا ہو, وليضربن بخمورهن اور وہ ڈال دے اپنے خمار, على جيوبهن کلوکس, سی ایل او اے کلوکس, کلوکس یعنی لمبی شیٹ, خمار اصل میں کہتے ہیں اس کو, کس کو, برقع کو بھی نہیں کہتے, عرب لوگ برقع نہیں پہنتے تھے, چادر ٹائپ کی چیز, ہمارے ہاں چادر پہنی جاتی, ہمارے ہاں روایت برقع کا نہیں ہے, قاری صاحب کے علاقے میں برقع کا ہے, چل چل, اچھا تو قاری صاحب کے علاقے میں بھی چادر والا ہے, ہمارے علاقے میں بھی چادر والا ہے, ایک لمبی چادر ہوتی ہے یہاں سے ڈال دیتے ہیں پاؤں تک پہنچ جاتا ہے وہ. صحیح, جب خاتون جاتی ہے تو صرف اس کی ایک آنکھ کھلی رہتی ہے یا دو آنکھیں کھلی رہتی ہیں, بس وہ یہاں ڈال دیتی, صحیح, صرف آنکھیں کھلی رہتی ہیں, تو اسے کہتے ہیں خمار, کیا کہتے ہیں خمار, یہ جو عرب ڈالتے ہیں اس کو جلباب کہتے ہیں, وہ کیا کہتے ہیں جلباب, وہ سورہ احزاب کے اندر گزر گیا, یدنین علیہن من جلابی بہن, وہاں پہ جلباب کا ذکر کیا گیا کہ یہ عربوں والی بھی شریعت ہے, اور کہا کہ یہ پٹانوں والی بھی شریعت ہے, اور پتہ نہیں پنجاب والوں کا شریعت کیا نہیں, وہ کیا پہنتے ہیں, پہنتے نہیں, اچھا اڑائی دیا, تو اس لیے اللہ نے ان کا ذکر ہی نہیں کیا, برقع پہنتے ہیں, برقع پہنتے ہیں, اچھا دیٹ از دی سیم تھنگ, دیٹ از سمتھنگ لائک جلباب,